firmę za 1% ceny samochodu miesięcznie. Pośpiesz się, liczba aut jest ograniczona. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła ósma. Serwis Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. W Brukseli ostatnia szansa na zawarcie porozumienia w sprawie Brexitu. Dziś rusza dwudniowy unijny szczyt. Odwołane lekcje i ewakuacja jednego z liceów w Pile. Saperzy wezwani do kolejnego znaleziska na budowie hali sportowej. Nagrody bohaterom. Rozdana jedna z nich dla dzieci rotmistrza Pileckiego. Bym dwie sylaby inaczej ustawiła. On, Witold Pilecki, bohater. Brexit będzie głównym tematem rozpoczynającego się dziś dwudniowego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Wielka Brytania ma wyjść ze wspólnoty za 2 tygodnie, ale do końca trwają negocjacje nad zmianami w umowie dotyczącymi granicy irlandzkiej. Dyplomaci i urzędnicy informowali wczoraj, że porozumienie negocjatorów jest już prawie gotowe. Dziś rano ma być ostatecznie uzgodnione, by europejscy przywódcy mogli je zaakceptować w trakcie szczytu. Do ustalenia pozostaje jeszcze to, czy Irlandia Północna, należąca do Wielkiej Brytanii, będzie związana po Brexicie unijnymi regulacjami dotyczącymi VAT-u. Postępy w negocjacjach sprawiły, że wczoraj wieczorem niektórzy europejscy przywódcy wyrażali optymizm co do porozumienia, ale ostrożny. Tak mówiła kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jeśli chodzi o informacje z Brukseli, to mogło być gorzej. Czekamy na ostatnie ustalenia negocjatorów. A tak mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Chciałbym wierzyć, że porozumienie jest finalizowane. Mimo uzgodnień negocjatorów z Brukseli i Londynu wciąż nie wiadomo, czy brytyjscy posłowie zaakceptują porozumienie. Premier Johnson miał zapewniać Brukselę, że uzyska poparcie. Ale jak powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów, brytyjski parlament zachowywał się ostatnio dość kapryśnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatnie posiedzenie Sejmu ósmej kadencji za nami, przed nami ostatnie posiedzenie starego Senatu. Za wznowieniem obrad są rządzący, przeciwko opozycja i takie stanowiska przedstawili goszczący w Pulsie Trójki senatorowie. To posiedzenie się odbędzie, mówiła wicemarszałek Wyższej Izby Parlamentu Sprawa i Sprawiedliwości Maria Koc. Jest przerwa w obradach, musimy dokończyć 85. ostatnie posiedzenie. Musimy się pochylić nad ustawami, które przyjmie Sejm. To jest nasz obowiązek, więc nie podlega dyskusji, że posiedzenie się odbędzie. Jerzy Fedorowicz z Platformy Obywatelskiej mówił, że to kuriozum. W historii nie było, zdaje się, demokracji współczesnej polskiej czegoś takiego, żeby zjeżdżali się senatorowie, którzy w dodatku nie uzyskali mandatu. No po prostu jeszcze tak pracującego Senatu nie widziałem. Ostatnie posiedzenie Senatu potrwa do jutra, a za niecały kwadrans gościem salonu politycznego Trójki będzie marszałek Izby Stanisław Karczewski. Akcja saperów w Pile. Patrol został wezwany do kolejnego znaleziska na budowie hali sportowej przy liceum. Niewykluczone, że chodzi o silnik radziecki Katiuszy, wyrzutni rakietowej z czasów II wojny światowej. Wczoraj robotnicy odkryli 5 pocisków, które saperzy zabrali i zdetonowali na poligonie, mówi major Maciej Wiśniewski z 2 Brygady Zmechanizowanej w Złocieńcu. Były mocno skorodowane i na pewno pochodziły z okresu II wojny światowej. Są to pociski niesione przez działa na dużą odległość. 5 pocisków to jest pokaźna ilość materiału wybuchowego. Uczniowie i pracownicy szkoły zostali ewakuowani. W liceum dzisiaj nie ma lekcji. Izba reprezentantów amerykańskiego kongresu skrytykowała decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich z północnej Syrii. Rezolucję poparło 360 demokratów i republikanów. Przeciw głosowało 60. Ostatnie decyzje prezydenta krytykują także senatorowie. W rezolucji krytykującej wycofanie wojsk amerykańskich z północnej Syrii Izba Reprezentantów oceniła, że krok ten jest korzystny dla przeciwników Stanów Zjednoczonych, Syrii, Iranu oraz Rosji. Kongresmeni wezwali prezydenta Trumpa, by jak najszybciej przedstawił plan trwałego wyeliminowania państwa islamskiego, a prezydenta Erdoana do natychmiastowego wstrzymania operacji militarnej. Politycy republikańscy odcinają się też od słów Donalda Trumpa, który wczoraj wyraził dystans wobec Kurdów. Syria ma dobre relacje z Kurdami, których wzięła pod ochronę. Poza tym oni umieją walczyć. Oni wcale nie są tacy święci. Nie są święci. Politycy republikańscy nie kryli rozczarowania słowami prezydenta Trumpa. Chciałbym wyrazić wdzięczność Kurdom, którzy są walecznymi bojownikami i z którymi mieliśmy wspaniały sojusz. Przykro mi, że jesteśmy w takim punkcie. Mówił przywódca republikanów w Senacie Mitch McConnell. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio. 22 osoby, firmy i organizacje to laureaci Bohateronów 2019. Nagrodę specjalną za wytrwałość w dążeniu do prawdy i podtrzymywanie pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim otrzymali Andrzej Pilecki i Zofia Pilecka-Optułowicz. bym dwie sylaby inaczej ustawiła. On, Witold Pilecki, bohater. Bohater nie tylko z uwagi na taką wyjątkową rzecz, że dobrowolnie poszedł do piekła i tam przesiedział 2 lata i 7 miesięcy, ale zorganizował tam piękną działalność przeciwko okupantowi. Nagrody Bohateron promują historię Polski XX wieku. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Teraz dla odmiany postanowiłem odpuścić informacje o ligowych rozgrywkach w Polsce, skupić się na tym, co ciekawego dzieje się na świecie i niekoniecznie chodzi o ostatnie wyniki albo o rekordy. Dobrze? Co tam ciekawego dzieje się na świecie, niekoniecznie... No na przykład. Zapomniałem. Japońska policja bada przypadek urugwajskich rugbistów. Jednak. Którzy w nocy zabawili się w jednym z nocnych klubów w Kumamoto. Japończycy też lubią się bawić, ale po zabawie czasami może dojść do scysji. I właśnie doszło. Zasada jest taka, że z rugbistami scysji się... Nie, lepiej unikać. Unika. Efekt jest taki, że straty w klubie w Kumamoto wyliczono na 90 tysięcy dolarów. Rozdarty na strzępy został... Może. Rozdarty na strzępy został nawet duży pluszowy miś, a jeden osobnik z personelu przeleżał część nocy przyciśnięty do parkietu i już został na tym parkiecie z obrażeniami. Co do strony sportowej Pucharu Świata w rugby, to w sobotę super mecz, ćwierćfinał Irlandia-Nowa Zelandia i choć All Blacks wydaje się, że powinni wygrać ze wszystkimi, to numerem jeden są Irlandczycy i to oni wygrali 2 z 3 ostatnich meczów z Nowozelandczykami. Jeszcze o przypadkach sportowców. Niepokonany na zawodowym bokserskim ringu Errol Spence, który w zeszłym tygodniu efektownie dachował w Dallas i wiele razy rolował swoje Ferrari, został oskarżony o jazdę po pijaku. Głupi ma szczęście, mówią, to się potwierdza. Kierowca miał niezapięte pasy, wyleciał z samochodu już przy pierwszym dachu. No i w zasadzie nic mu się nie stało. Z ciekawostek to teraz przypominam, że w sobotę super mecz w Premier League. Nie byle jaki mecz, bo Manchester United kontra Liverpool. Wiadomo dziś, że Manchester United zagra bez Pogby i najprawdopodobniej bez bramkarza De Gea. Po 8 kolejkach tam bramkarz będzie. Myślę, że tak, że zaryzykują. Po 8 kolejkach Manchester ma 15 punktów mniej niż Liverpool, a ten prowadzi w tabeli mając komplet punktów. Ta informacja może być nawet jeszcze ciekawsza, bowiem hiszpańska liga piłkarska zwróciła się do hiszpańskiej federacji piłkarskiej o przeniesienie najbliższego Grand Derby z Barcelony do Madrytu ze względu na zamieszki i niepokoje, jakie trwają w stolicy Katalonii. Pierwotnie kluby miały spotkać się 26 października na Camp Nou, ale wiadomo, że na ten dzień planowane są demonstracje w Barcelonie. Federacja podejmie decyzję. Jak w sprawie wypowiedzą się 2 najbardziej zainteresowane kluby, ale jeżeli chodzi o kibiców z polskich, a takich znam, którzy wybierają się na mecz, to być może będzie trzeba polecieć nie do Barcelony, a do Madrytu. I na koniec proszę, nadmij się. Ja mam się? Tak, nadmij się. Oj, bardzo dobrze. I za godzinę właśnie o tym, jak nadyma się kalendarz startów Formuły 1. Możesz puścić. A dobrze, właśnie od... Na program zaprasza sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Myślałem, że tak mnie zostawisz na godzinę. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami, słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. 15 stopni w Zakopanem, Suwałkach i Olsztynie, 16 w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie, 17 w Bydgoszczy, Toruniu, w Gorzowie, Białymstoku i Lublinie, 18 w Łodzi, Jeleniej Górze, 19 w Warszawie, Zielonej Górze, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 20 stopni w Przemyślu, a najwięcej 21 w Opolu i we Wrocławiu. Słuchacz domaga się, żeby podać temperaturę dla Radomia. Otóż podaję. Temperatura w Radomiu to dokładnie taka sama jak w Bydgoszczy, w Toruniu, w Gorzowie, w Białymstoku i w Lublinie. A nie cieplej? Nie. 17 stopni. Na program zaprosił sponsor Rainbow, organizator spokojnych wakacji 50+. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop Acer z procesorem Intel Core i5 oraz dyskiem SSD 512 giga. Po 30% rabacie zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 900 zł. A za telewizor Samsung 55 cali 4K Ultra HD Smart po 30% rabacie zapłacisz 1959 zł, oszczędzając 840 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

i mówią, żeby się pan pakował. Czy pan kartony, się pakuje? Ja ciągle się pakuję, dlatego że ciągle przemieszczam się, także jestem dobrze, zawsze w trakcie przepakowywania się, przyjeżdżam z walizką. Aha, w ten. Nie, na razie nie. Tak, siedzę spokojnie, obserwuję. Jestem marszałkiem spokojnie, izby. Spokojnie, naprawdę? Spokojnie, tak. Chyba muszę tak to określić, że ze spokojem, tak. No nie denerwuję się, nie jestem poddenerwowany. Chyba to pani redaktor nawet jak Tomasz Siemoniak mówi, że pan powinien opuścić willę na parkowej. No to taka prymitywna zaczepka, ja nie będę komentował takiej prymitywnej. No prymitywna, no kto, no pani redaktor, no politycy powinni porozmawiać o poważnych sprawach. No ja na pewno nigdy bym panu Siemoniakowi nie doradzał przeprowadzki szybszej, wolniejszej. Nie, zejdźmy na nieco wyższy poziom dyskusji dobrze, politycznej. Zaraz wejdziemy, ale już skoro... Ale ja nie mówię o pani redaktor, pani redaktor, absolutnie nie skierowałem tym słów do pani redaktor. Redaktor, na niskim poziomie, bo to ludzie się od razu interesują. Jaka no, ale no jest dobrze, willa? No, ale to jest dlatego jest normalna dla ludzi, mieszkali tam politycy w poprzednich latach. To jest dla nich przeznaczone, więc nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. I też bym apelował, czy prosił pana Siemoniaka, żeby zajął się poważnymi sprawami. Szukają państwo większości w Senacie. Pani redaktor, no, polityka byłaby dziwna, gdyby w polityce się nie rozmawiało. No, jest zupełnie naturalną rzeczą, że politycy rozmawiają. Ja przez całą kadencję... Bo rozmowa jest rozmową, ale negocjacje polegają na tym, że coś się oferuje. Nie, przede wszystkim... Nie. Pani redaktor, rozmawia się. Zupełnie coś innego jest, zupełnie... czymś innym jest rozmowa, a czymś innym jest knucie, czy przekupywanie. To co państwo robią? Knują, przekupują? Nie, no, pani redaktor, w polityce się no, rozmawia. Nie będziemy rozmawiali o kuchni. Ja nie powiem, z kim rozmawiamy, jasne, ale o czym rozmawiamy. No, ale nikt ale nie uwierzy, jeżeli... że to jest tylko tak, my jesteśmy świetni, no poprzyjcie naszego marszałka, mimo że straciliśmy tę większość. Ale będziemy, no mamy pewne argumenty, których no używamy. Właśnie. Tak. A no, jakie to są argumenty? Jakiego rodzaju? To są takie argumenty, które przedstawiamy podczas naszych spotkań, rozmów. Ja no, byłbym nieuczciwy i kłamałbym, i mówił nieprawdę i pani redaktor, i radiosłuchaczom, że politycy nie rozmawiają. No politycy rozmawiali, rozmawiają i zapewniam i panią i państwa, że w przyszłości też będą rozmawiać, ale bo to jest zupełnie naturalne. Czy to może być coś innego niż stanowisko i funkcje? Pani redaktor, przede wszystkim mówimy o programie, mówimy też o atmosferze w Senacie, mówimy o tym, jak Senat funkcjonował. Ja przed chwilą słuchałem wywiadu pana Konrada Piaseckiego z panem Ujazdowskim, więc widzę, że w ogóle nie orientuje się, do czego jest powołany Senat. A do czego jest powołany Senat? Senat jest powołany do tego, aby współtworzyć razem z Sejmem osobno, prawda, prawo i to jest nasze główne zadanie. Owszem, drugim zadaniem jest sprawa bardzo istotna i ważna dla nas. Nie przypisana konstytucyjnie, ale już zwyczajowa, mianowicie opieka i piecza nad Polonią. I tutaj mamy olbrzymie osiągnięcia, bo prowadzimy przez 4 lata bardzo intensywną politykę polonijną. No, dla Polonii, rozumiem, dla Polaków, że nie był pytany o polonijną zagraniczną politykę pan Ujazdowski. Tak, ale wie pani redaktor, no mówił... No dobrze, proszę odsłuchać... Ale z czego pan wnosi, że on się nie orientuje? No bo pan, sam pan wymienił to nazwisko i przywołał tak, tę rozmowę. Tak, bo przed chwilą słuchacze są pewnie zaciekawieni. Ja cóż myślę, takiego część, powiedział? Ja myślę, że część dziwnego słuchaczy oglądały. No tak, no powiedział, że to zadaniem Senatu i senatorów jest współpraca z NGO-sami. Przecież no, zawsze współpracowaliśmy i pracowaliśmy. No więc to jest takie no, zupełnie oderwane nie od rzeczywistości. No widocznie nikt, widocznie senatorowie, którzy się w tej chwili dostali, no nie wszyscy, ale tak podejrzewam, że część z nich no, nie interesowała się tym, czym Senat zajmował się. Nie chciałbym, pani redaktor, krótko mówiąc, chciałbym, żeby Senat był tą izbą, która współtworzy prawo, która nie działa w intencji politycznej, tylko dla dobra Polaków. To jest ale opozycja chyba też by chciała, żeby Senat współtworzył prawo, ale... tylko że nie bardzo pomyśli opozycji może to prawo współtworzyć, tak, ja jeżeli słyszę... w Sejmie jest większość Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedzi obstrukcji i działań zmierzających tak naprawdę do zmiany władzy, bo to również do wydłużenia wczoraj, procesu legislacyjnego oficjalnie mówi się tak. No tak, tak, no, czyli i to jest za zmianę władzy? No tak. Dlaczego? Wczoraj Donald Tusk tak powiedział, że teraz Senat, później prezydent i zmiana władzy. No taki jest plan polityczny. To chyba nie z powodu obstrukcji. No ale nie, no to będzie jeden z takich instrumentów, który ma do tego prowadzić. Panie redaktor, ja bym chciał, żeby Sejm i Senat przede wszystkim współpracowali. To jest bardzo istotne i ważne, jak Senat i Sejm. To zresztą marszałek Borusewicz może powiedzieć, bo przecież 10 lat był marszałkiem. Jak bardzo istotna jest współpraca między marszałkami. Jak bardzo no tak, istotne może coś i ważne poprawić. Jest. Można i poprawić. Ale w tej kadencji często był Senat pendolino. Ej, panie redaktor, kiedy trzeba było jechać szybko, to jechaliśmy szybko. Wtedy, kiedy trzeba było wolno, to wolno. To była ciuchcia mieszczacka. Pani redaktor, to natomiast... To pan wyłączyć? Ale to jest wyłączone, tak, no to przychodzi. No tweety radiowej trójki przychodzą, przepraszam, już wyłączamy, tak, włączyłem pan samochód. Wie, co pan mówi. Nie, ale nie oglądam tego, tak. No tak. Przepraszam, nie wyłączymy mój ale słyszeliśmy, no dobrze, a czy kandydatura Jana Filipa Libickiego na marszałka jest w grze? Panie redaktor, są prowadzone rozmowy, ja nie będę w tej chwili mówił. Naprawdę, to jest kuchnia polityczna, o której nikt rozsądny nie powinien mówić. Ale ja rozmawiam o Daniu, nie o kuchni. Nikt nie powinien rozmawiać w tej chwili w sposób taki bezwzględny o kandydaturach. No już usłyszeliśmy z tamtej strony, panie redaktor, usłyszeliśmy o kilku kandydaturach. Również i pana senatora Libickiego, ale również i pana senatora Borowskiego i pana senatora Borusewicza, Klicha, Ujazdowskiego. Brejzy. Jeszcze zapomniałem. Dobrze, ale ja pytam o to, czy Jan Filip Libicki mógłby być takim kandydatem wspólnym Prawa i Sprawiedliwości i PSL-u? Panie redaktor, jest jednym ze 100 senatorów i może zostać marszałkiem, bo tylko musi być poparty przez większość. Czy byłby poparty przez Prawo i Sprawiedliwość? Panie redaktor, nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, dlatego że... Ale nie mówi pan, że to absurd. I nie mówi pan, że to nonsens. Pani redaktor, każdy ze stu senatorów, musi być 10 podpisów na senatora, czy 10 senatorów, bo taki jest regulamin. I zgodnie z regulaminem będzie prowadzona procedura. Kto zostanie marszałkiem, okaże się po głosowaniu. Pierwsze głosowanie wyłoni marszałka Senatu. Pan nie chce rozmawiać o kuchni. Ja nie pytam o kuchnię. Danie, tak? Tak, pytam o danie. Teraz, ale to jest jednak... Teraz danie Krzysztof Kwiatkowski dał wczoraj sygnał taki. Uprzejmie informuję, że pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje na temat mojej politycznej przyszłości w Senacie są absolutnie nieprawdziwe. PS. Ja nie wiem, jakie są. Życzliwych jak zwykle pozdrawiam. Państwo rozmawiają z senatorami niezależnymi? Panie redaktor, rozmawiamy z senatorami. Jest 100 senatorów i to jest zupełnie normalne. Ja nie będę w tej chwili, panie redaktor, mówił. Ja nie rozmawiałem z panem prezesem, senatorem, bo kiedyś był senatorem, kiedyś był posłem. Nie, ja nie rozmawiałem. Ale są prowadzone pewne jakieś rozmowy. Ja też je od wszystkich nie wiem. Natomiast wczorajsza wypowiedź pana Tomasza Grodzkiego, jakoby otrzymał propozycję zostania ministrem. Jest pan pewien, że nie otrzymał? Na pewno, że od jestem przekonany i pewien, że od żadnego ważnego polityka Prawa i Sprawiedliwości nie otrzymał. Być może w jakiejś rozmowie polityk, nie wiem, takiego niskiego. Został ministrem zdrowia. Tak, i pan Tomek, czyli pan minister, pan, no nie minister, minister w gabinecie cieni, pan profesor Tomasz pobiegł do mediów i powiedział, że dostał propozycję. Żadnej takiej propozycji nie dostał. Propozycję zostania ministrem może dostać tylko i wyłącznie od premiera. Od kogo może dostać? No, od jakiegoś polityka trzeciorzędowego, czy, no nie wiem, działacza, może sympatyka Prawa i Sprawiedliwości. Czyli pan jest pewien, że nie było takiej propozycji? Nie było, absolutnie nie było takiej propozycji. To mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Ostrzegam, każda próba korupcji politycznej ze strony PiS wobec wybranych w demokratycznych wyborach z woli suwerena senatorów opozycji będzie ujawniana i piętnowana, napisał na Twitterze Grzegorz Schetyna. No to dał ostrzeżenie do swoich senatorów, żeby z nami nie rozmawiali. Czy nie rozmawiali z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Bo państwo próbują korumpować? Nie, absolutnie. Ale a gdzie jest granica pomiędzy negocjacjami politycznymi a korupcją? Ale pani redaktor, rozmowy są zupełnie naturalne. One były prowadzone w polityce, są i będą. Mój gabinet był zawsze otwarty. Ja przyjmowałem właściwie bez kolejki, bez zapisywania się, bez ustalania terminu zawsze senatorów i niezależnie od tego, czy wchodzili senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, czy senatorowie Platformy Obywatelskiej. I moje drzwi gabinetu, jeśli zostanę kiedyś marszałkiem, to będą też otwarte i dla wszystkich senatorów, bo a jeśli znajdą państwo większość, pozostanie marszałkiem. Jest to prawdopodobne. Jest to prawdopodobne. Nie ma innego kandydata, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość na marszałka Senatu. Nie słyszałem o innym kandydacie, tak. Wczoraj ważni politycy obozu władzy zaprzeczali w 13 językach, że będzie kolejne posiedzenie Sejmu w starym składzie, które miałoby wybrać nowego prezesa NIK-u po ewentualnej, prawdopodobnej rezygnacji prezesa Mariana Banasia. Ale kto to mówił? Panie ale redaktor, to cały jest fake, czas fake, tak. Coś wisi w powietrzu, bo wszyscy zaprzeczają, pytani z prezydium Sejmu, tak? Ja wczoraj rozmawiałem, tak. I jest pan pewien, że nie będzie dodatkowego, oprócz tego, że dziś rozpoczyna posiedzenia Senatu w starym składzie. Dziś się nie rozpoczyna posiedzenie, tylko jest kontynuowane posiedzenie. No tak, ale nie będzie dodatkowego. Apel pana. Nie, no nie ma takiej potrzeby, nie słyszałem o takiej sytuacji, o takich takich okolicznościach, które upoważniałyby, czy zobowiązywały mnie do tego, aby zwołać jeszcze jedno posiedzenie. Zero. Czyli te informacje, o których pani redaktor mówi, są nieprawdziwe, ale bo pan, do mnie nie docierały. Pan Tarej, sytuacja jest zmienna, ale pani redaktor, płynna. Pani redaktor, ja mówię o tej sytuacji, jaka jest na godzinę 20. No nie, mamy teraz. Ale nie jest pan pewien tego, że to posiedzenie, które teraz będzie się kończyło, będzie jest się kończyło. Ostatnie. Jestem przekonany, że to posiedzenie będzie kończyło naszą kadencję 9 i następne posiedzenie, nie wiem kiedy, pierwsze, bo to zwołuje pan prezydent, nie wiemy jeszcze jaki ustali termin, jaki poda termin pierwszego posiedzenia Senatu, otwiera pierwsze posiedzenie, bo tak jest zwyczajowo. U nas jest w regulaminie marszałkiem seniorem najstarsza osoba, najstarszy wybrany senator. Jak w Sejmie. Nie, tam nie jest tak, tam jest inaczej. Jak tam to jest inaczej? Tam pan prezydent wybiera spośród najstarszych. Aha, czyli tu jest najstarszy. Tu jest najstarszy literalnie, już tak. Tutaj pani senator Barbara Borys-Damięcka będzie marszałkiem seniorem. A co się stanie z panem Banasiem, jak pan myśli? A tego nie wiem, naprawdę. Pani redaktor, nie do mnie pytanie, zupełnie nie wiem. Ale wiem, jak pan, jaki jest stan na dziś. Jakiego rozstrzygnięcia by pan chciał? Pani redaktor, nie wiem. Ma w tej chwili 6 dni, bo tak rozmawialiśmy na ten temat przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Ma jeszcze 6 dni na wyjaśnienia. Zobaczymy, jak te wyjaśnienia zostaną złożone, jak zostaną przyjęte. Dobrze, to jaki następne pytanie, finał? Bo jeszcze mamy... Jaki minutę. Będzie finał postępowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Czy według musimy pana... poczekać, pani redaktor, cierpliwie na... Panie marszałku, czy według pana koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, którzy uzyskali niezłe wyniki w Sejmie, w Senacie też, tak, czy też mają prawo do większego udziału w rządzie? Panie redaktor, te rozmowy też się toczą, bo jak pani pyta i to nie ale są... Ale według pana, żadne... czy mają prawo? Ale pani redaktor, bo pani pytała, gdzie jest różnica między korupcją. No, to chyba nie ma korupcji. Ale chyba, też pani mówi, że chyba. Rozmawiamy, po prostu prowadzony jest dialog. Jest to zupełnie chociaż właśnie jak koalicjant mówi, jak nie dostanę czegoś, to odejdę. To może jest to jakieś... Ale wiecie pani, to sama... Namawianie do korupcji pani redaktor sama odpowiedziała na pytanie. Może wkroczyć powinno. Pani redaktor, są prowadzone rozmowy i to jest zupełnie naturalne. One zakończą się, myślę, już niedługo. Dobrze, ale gdyby od pana zależało. Pan uważa, że to jest moralnie słuszne, żeby mieli większy udział. Ode mnie to nie zależy. Natomiast podczas spotkań, w których będę brał udział, będę wyrażał również i swoją opinię. A pana opinia jest taka, że Zbigniew Ziobro powinien być wicepremierem? No tak mówiłem, że nie wykluczałbym tego. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani redaktor. Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt. Kupisz 30% taniej. Wybierz spośród tysięcy produktów. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel oraz dyskiem SSD. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 839 zł, oszczędzając 360 zł. A za smartfon Xiaomi Mi A3 z

czyni nas nic. To tempo tak nieznacznie zostało podkręcone. Takie mam wrażenie. Do niedzieli pan dojechał. Tak właśnie, drogi panie. W poprzednim rozkładzie jazdy wspominał pan o nauce języka angielskiego na bazie. Na bazie. To proszę posłuchać. Chciałabym przestrzec, bo sama też uczyłam się angielskiego na piosenkach i nauczyłam się Kishu Bisu Laki z Kylie Minogue. Także średnio to potem w szkole wychodziło. Sama potem też uczyłam angielskiego dzieciaki i takie ćwiczenie zawsze miałam. Wynajdywałam kilka fajnych tekstów piosenek i zawsze mówiłam, znajdź błędy gramatyczne. Zawsze te teksty były naprawdę czerwone od poprawek. Także to jest fajne, ale trzeba uważać. Pozdrawiam. Dzięki. Yes. Muzyczny rozkład jazdy. Dziękujemy pani. 227 trójek. Rzeczywiście tych błędów tam było co niemiara. Ale to jest licencja poetyka. Poecie wolno więcej, a poza tym czasami to też gra słów. Natomiast zgadzam się z panią, ale jest to materiał. Jest to materiał i trzeba się tego trzymać. Można się nauczyć. Polecamy Guns N' Roses. Guns N' Roses? A szczególnie? Do nauki? Szczególnie polecamy. Co tam u pana? O, proszę pana. Od dziś do początku listopada w trasie po Europie jest John McLaughlin. Brytyjski legendarny gitarzysta jazzowy, który nauczył się grać dopiero po tym, jak podczas sesji nagraniowej do In a Silent Way Milesa Davisa mistrz powiedział mu, że ma grać tak, jakby grać nie potrafił. O tym, jak doskonale McLaughlin grać nie potrafi, polska publiczność miała szczerze przekonać się już wielokrotnie i najbliższa okazja nadarzy się już za nieco ponad tydzień, 27 października w warszawskiej Stodole i dzień później w katowickim Nosprze. Wystąpi w kwartecie z Garym Hesbandem na klawiszach, Etienne Mbappé na basie i Rendzitem Barotem na perkusji. Będzie nastrojowo, więc pan przyspieszył, a ja znów zakręcam kurek z tempem muzyki. Zrobiło się nastrojowo, jeśli ktoś powiedział, że nawet może świątecznie, to świątecznie zrobi się dopiero teraz. Na bombki i choinki może jeszcze odrobinę, ale dosłownie odrobinę za wcześnie. W sklepie już są. To wiem. Donosił to. Nie jednym zapewne. Są jednak i tacy, którzy już teraz muszą o tym pomyśleć, żeby we właściwym momencie świąteczną atmosferę poczuli inni. No i ta grupa to artyści. Święta już czuć w wielu studiach nagraniowych. Mhm. Wiem, że pan nie za bardzo chciał wczoraj powiedzieć coś więcej, taki był pan mało rozmowny w temacie pewnej ryby. Rozumiem. Krok po kroku, krok po kroczku. Wszystko się dzieje do wszystkiego. Oczywiście. A w połowie grudnia Agazarian ruszy zaprzągnięta w sanie i zbiór okolicznościowych piosenek w tournée po kraju, zatytułowane Christmas Songs. No to w takim razie słuchając The Christmas Song powiem, że Kraków, 15 grudnia, ale także Gorzów, Koszalin, Poznań, Gdańsk, Warszawa. I to wszystko przed świętami. Kto umyje okna? Kto zrobi zakupy? Pani Jago. Na koncertach w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie Agazarian wspomoże nie byle kto? Matt Dusk. Kto umyje... A, może się jakoś tam dogadają. We'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Na takie nastrojowe to jeszcze będzie czas. To, no, jeszcze. To duet jeszcze nie z Mattem, a z Freddym na dodatek. Mm-hmm. No dobrze, regularnie odwiedza nas ostatnio Leny Krawic z Kraku 2018. Łódź 2019. Nie zabraknie go też w Polsce w przyszłym roku. 15 czerwca tym razem Gliwice wybierze sobie na miejsce swojego koncertowania. Będzie można razem z nim poćwiczyć nie tylko angielski, ale też trzymanie tonacji w falsecie przy tym utworze. It ain't over till it's over. No właśnie, it ain't. Takiego zwrotu w podstawówce żaden nauczyciel angielskiego ucznia nie nauczył. Zagra Catwoman. Po brawurowej roli w Wielkich Kłamstewkach. Uh-huh. Pamiętasz MTV i ten utwór? Kiedyś tłukli to na okrągło. I bardzo dobrze. It ain't over till it's over, tak sobie pomyślałem. Lenny będzie też taką rundkę po świecie, promując wydaną w 2018 roku płytę Race Vibration i dlatego przyjedzie do Polski. Dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy Krystiana Hanke. My także mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Za 8, 7,5 minuty będzie 9. No to jeszcze pan Vito i Pocahontas. Dealer, jedna sztuka na smak, potem będziesz mieć więcej, więcej z biegiem lat. Ta magia liter składają się od tak, niczym nuty w muzykę, to coś więcej niż rap. Ta muzyka ma lecieć nad miastem jak dron. Zobacz, to przecież twój rodzinny dom. Zachodząca w lecie i ty, twój ziom. Dzisiaj dostaniesz w komplecie to do twoich rąk. Ten pełen wspomnień sen, śni mi się coś, co nie zapomnę. Wiem, przywołuję go za pomocą liter. Zmieniam muzykę, te zapisane w zeszycie. Są mi bliskie chwile te wszystkie. Stąd jestem kim jestem i to oczywiste. Bo to ta muzyka koduje się jak zapach. Pachnie ostatnim ogniskiem tego lata. Czujesz to? Czujesz to? Ja i litery mamy D, litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam.